الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد فأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سورة البلد نزول کے پس دا سورة قاف ندے دے سورة فجر پسی راوڑا مناسبت دا دی چې سورې فجر کې اهانت بیان شو د مال او د هغه د محبت تحبون المال حبا جما دا سی او تاکلون التراث مړو مال خوره اهانت سورہ بلد کے با اغی خلق و لزورنی چی بیزائیں لگئی مصرف کے نلگئی بیزائیں لگئی ذکر اغی پسیرہ اور ترقید داغینا یو نفس محبتی مال سرا او بل بیا پا غلط زیک لگول لازویم جرم دے نوی سورت کے با دا عمل بیان کی چې مصرف کې نه لګي په ځای نه لګي بې ځای لګي زما دا چې سورې فجر کې زجر بیان کا خلق تا چې دې دیوانانو مسکینانو عزت نه کوي کلا ولا تکرمون الیتیما ولا تحاضون على طعام المسكين ندی صورت کې و ترغیب ورکی چې د یتیم او د مسكين خیال کاوه دغه په دغه خدمت کاوه فک رقبه او طعام فی یوم ذی مسغبه دریم دا چمخ کی سورہ فجر کی دا اقوام مکذب و سابقین و ذکر کو چا پخا قومنا کم حلاک شوی عادیان سمودیان فرعونیان دی سورت کے با دا دی امت دا مجرمان و عذاب ذکر کی چه هم اصحاب المشأمة دغا بدبخت خلق دی علیهم نار مؤصده صلو رمضاو چلتهو بکنا ولا تحاضون ولا تعام المسکین تا دمرن شکولی چه ویناو که خلق تا مسکین پا حق کی دلتا با ترغیب ورکی مسکنان و خدمت او مسکنان و غور چه او مسکنان زامت ربا مسکن اغده چه خورو که پروتتے کٹیه نشتا بستره نشتا نغل انتظامو که کنا بینزم داو چلتے تو غیان و فساد بیان کو داغی قومن و مرضونا تو غیان و فساد تو غوف البلاد اکثرو فی الفساد دغی ناکارا عملونو دی صورت کے با اعمال حسن بیان کی دو مومنانو اعمال حسن چه آمنو وعملو الصالحات وتواسو بالصبر وتواسو بالمرحمة دا خصیبتو ندی اللہ و ادازان کی پیدا کے تغیان و فساد نظان بچ کے شپگم دا سور فجر ختم کو پدی باندی چی آئیتو ان نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ مطمئن نفس تے ترغیب ورکڑیو بشارت جزا جنت ندی صورت بلد کے با دنفس مطمئن صفت و سبب بیان کی جادے پسبان دلال سور بلد کے باوئی چیدے پا عقبہ باندے اوڑی دلیو پکنڈو فلقت حمل عقبہ اما ادراک مل عقبہ الب جنت تذی چی پا عقبہ واوڑی آغبہ بیا ذکر کی چی عقبہ سشے دے کوم داو چلتے ویلو ان ربک لبالمرصاد ولستا سخیال لچی عادیان سمودیان او فرعونیان علاق کرل او تا تے خیال ندے تی پا علم کی نئی نا لبالمرصاد یہ ویلو ندی صورت کی بداغی معناو کی چی ایحسب اللہ یقدر علی احد دی بدبخت انسان دا گمان دی چاو اغیی حلاک کری دی و پما باندی قدرت نشتا عجیب ہے ایحسبو علم یرہو احد دا گمان دی چما سوک نوی نی نا تاوینیوم پدا قادرم دی عرص باندی میر سواد ماناو دا اتم داو چلتے ویلو چی ان فی ذالک هل فی ذالک قسم لذی حجر پدی اوقات خمسو کی عبرت شتا دپار دا عقل من مدلتے دا عقل من صفتونا بیان کرو چی آمنو عامل الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة دیتا عقل من وی خجدہ سی بتو نپکی نهم داو چی مخ کی اوقات خمسہ بیان کلکانا چی والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر بینزو وقتونا چیزی که بخامخا قلمن سڑے زن کڑی عمل بکی عبادت بکی دا پینزو دیر بہتر وقتو ندی دا غنیمت وقتو ندی دا انسان دا پارا عقلمن دا پارا سورت بلد کے ہوئی چی لقد خلقنا الانسان فی کبد دا غا مشاقت تے کنا کبد ستوی مشاقت مشاقت سو دغه پینځو وختونو خیال کول هغه کې عمل کول هغه کې غفلت نکول چې دا نه خالی تیر نشي چې دې کې عمل وکنو الله وی فی کبد ذل می پیدا کړو د انسان د صورت دعوا دا زجر د پاره د مصرفینو الذين لا يصرفون الاموال في المصارف هغه خلق چې غي مال په ځای نه خرج کوي نغې د پاره زجر دی. او د شپږم آیات کې ذکر کړی دا یقول اهلکت مال اللبدا او دې هولګیا دی چې اهلکت مال اللبدا ډیر مال می خرج کوم الله وی ډیر مال دی ضایع کوم ډیر مال دی بی ضایع خرج کوم اته پاغي فخر کوي چې اهلکت مال اللبدا دامه وکړو دامه وکړو دار دې دعوه ده. او صورت کې هغه سي پینځم زمامین دي اول شاهدان په مشقت د انسان چې الله دا دعوه کوي کنه چې لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا ما دا انسان ګوره دا رام د پار نه دی پیدا کړي د خوب د پار نه دی پیدا کړي دنیا د لهو لعب د پار نه دی پیدا کړي فی کبد مهنت وکي مشقت وکي دا بدن یې په دې باندې دلیل لې ټول سپرنګی دی جوړو نه دی پکې نو په دې دوه شاهدان اول لا اقسم بهذا البلد دا خار د مکی گوا دی چې انسان په دنیا کې مشقت کوي اذویم و والدین و ما ولد آدم او داغا اولاد دا گوا دی چې دې په مشقت کوي نشی پاتې کېدای شي ښه ته زو شاهدان ذکر کړل په مشقت د انسان باندې بیا ور پسې زجر دوه قسمه ايحسب ان يقدر عليه احد د دې ګمان دی چې په ما باندې چا قبضه نشته دی زجد د چا د قدرت لاندې نیمه ابیا ايحسب ان لم يره احد زده دا ګمان چې ما څوک نه ویني ما باندې چا علم نشته دریم زجر الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين دا زواجر دي ښا دا انسان ته بي ځای مالونه لګي او په ځای نه پويږي مصرف یې نه پیژني دا یو تدری قسمه زجر ورکړه اي احسب الم نجعل له نذريم ترغيب دي اعمال صالحه او تا جما ذرا کمل عقبه فك رقبه ايتام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربا صحیح مصارفی او تو خوداغی مقابلہ کی سلورم او پینزم تخویف او بشارت جسم مکان من اللذین آمنوا و تواسوا بالصبر و تواسوا بالصبر اولائک اصحاب المیمنہ دا نیک خلق دے دا کامیاب دیئے او الذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمة تخويف ختم کو په تخويف او بشارت باندې د صورت حاصل دا چل انسان توي چې مشقت وکه مهنت وکه او مال به ځای نه خرج کړي چې بیا فخر کړي لوی کړي چې هلک ته مال لوبدا به ځای دی خرج کړي دی لویوم کې پاغي باندې بیا ور پسې وي چې د مال زیاده تخیم کنا مصرف د تخیم کنا اسیمه د لسترګیو او جبا او شونډې درکړې دي او دې لپاره چې زه او پیجنې مصرف او پیجنې پازې کې خرج کې راشه مصرف دارې چې ګوره دنیا کې ګوره چې کوم بندا غریب دی قرضدار دی پریشان دی ورکاوله ورکا فک رقبتن دی کی اشاره کوي ولې سټ باندې سنا خلاصه ده بندا سټ پس کې راګیریږي په قرض کې لبل په امانت کې مال کې نوې مشره تعالی الله دا وګونه او سترګې او دا شونډې سله درکړې دي تبه معلومات کې کنا چې دنیا کې سوک دي چې محتاج دي پریشان دي ورکوالا فک و رقبه یا چې ته یتیم بی پلار بینی او داغ مالون و خلق تختی را تختی داغ یتیم انزام قربتن داغ دید مال دا خرج زیده اغسر امدادو که او مسکین یا مسکین بی یدو د ناستې د ملاستې ځای به نه وي هیڅ تنظیم به نه وي نو هغه له تنظیم وکړه کنه هغه له ځای وګوره هغه ته بالغ کېد هغه ته هغه له کټ پیدا کا دا ځایونه دي د خرچو دیو ته ځایونه خو اخر کې وایي چې دا کار ارسوک نشي کولای دا مصارف زیونه ارسوک نشی پی جنده دا خرج او دا لگخ دا او خلق چی عقیده سیوی آمنو و تواسو بی الصبر و تواسو بی المرحمه چی اگه دا قرآن و سنت نخبری اگه دا دین دا اصول و فروع نخبری دا اگه بنده کولش دا لایق مشر دکن خواه بلد کلی ته وی کلی ته بده ته وی لشي د کلی د اصلاح صورت چې بده سره د کلی اصلاح راځي نو د کلی اصلاح څنګه راځي چې مشره قابلیت مشره عقل مندي مشره تجربه کاری نو بس د کلی اصلاح شي بده کې دا مشر اصول بیان کړه یو دا چې سختی با برداشت که گوره مشقت و محنت با که گوره مشریه سی نکی گی سید القوم خادم و هم دینی اوری دی ادوی متداوی چه اللہ تعالی پا دی بدن که دا قیمتی دا علم اسباب در کلی دی دا غینا با کار اخلی زن بڑانده نا زن وکانه نا کون اولون آمشر نشی که ده چه زن نپو یکی پس بانده ابی او تا دو مال خرج زیونه خو چه دا زیونه دی مال چه دیده که صرف شی اللہ هم رضا شی مخلوق هم خوشحال شی ده کلی اصلاح شی کنا کلی خوشحال شی چه غد قرآن پوصولو او دو صورت بلد پو اصول بانده سعیشی و درست شی دا نیسلاح دا کلیوشوان لیکن عقیده و دیتا توحیدی عامل پا سنت مشر داسې په کار دی خان. اگر که عقیده رستو ذکر کړی دا خدا مخ کې دا چې اول خو به د مشر دا معلومات کئ چرته بدعتی نه وي مشرک نه وي دا سړی مشر نه کوي ګورې کني هر څه به خراب شي او چې کله موحد او متبع د سنت دا مشر شو بس هغه ته بیا ضرورت نشته د خونې ښه هغه په خپل پوئږي د قرآن نه خبر دی واقف دی هغه به داسې کارونه کوي چې هغوی کې به د خلقو خیر وي د کلي به اصلاح کیږي او هغوی کې به چرې ظلم زیاتې په غریبو په یتیمو او په دې خلقو باندې نه کیږي دې سره به د کلي اصلاح کیږي نو ښه دا حاصل سورة البلد فاخر دعوانا نحن